Sprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. To jest czwartek, 7 dzień grudnia. Słuchają Państwo Trójki, Michał Olszański. Zapraszam teraz nasz serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Mają zdecydować o zmianach w rządzie. Właśnie zaczyna się spotkanie Komitetu Politycznego PiSu. Polski Instytut Sztuki Filmowej ma nowego szefa. Minister kultury powołał na to stanowisko Radosława Śmigulskiego. Porozumienie Unia-Wielka Brytania w sprawie Brexitu ma być do końca tygodnia. Domaga się tego Komisja Europejska. Jakie zmiany w rządzie i czy będzie zmiana na stanowisku premiera? Decyzje mają zapaść wieczorem. Właśnie zaczyna się spotkanie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest Karol Srówka, z którym mamy połączenie. Karol, czy politycy PiSu przed wejściem na spotkanie rozmawiali z dziennikarzami? Rozmawiali, to trochę dużo powiedziane. Politycy PiS byli oszczędni w słowach. Część wchodziła do budynku tylnym wejściem, który od niedawna ogrodzony jest bramą. Europoseł Ryszard Czarnecki powiedział tylko tyle, że poprze kandydata Jarosława Kaczyńskiego. Szefowa gabinetu politycznego premier, minister Elżbieta Witek, mówiła, że jest spokojna. No tak. Proszę nie wymagać, żebyśmy przed faktem... Czy ja wyglądam na nerwową? Jestem bardzo spokojna. Jako pierwsi w siedzibie PiS pojawili się prezes Jarosław Kaczyński, premier Beata Szydło i wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Spotkanie tych trzech polityków rozpoczęło się już o godzinie 16. W ostatnich kilkudziesięciu minutach na Nowogrodzką zaczęli przyjeżdżać ministrowie. Po posiedzeniu Komitetu Politycznego zaplanowane spotkanie w większym gronie z udziałem całego klubu parlamentarnego. Po tych spotkaniach mediom ma zostać przekazany komunikat. Być może wtedy poznamy kształt nowego rządu albo też termin ogłoszenia zmian. I to na razie tyle z siedziby PiSu przy Nowogrodzkiej. Karol Surówka, dziękujemy za relację. A Radosław Śmigulski, powołany przez ministra kultury na nowego szefa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Konkurs na to stanowisko ogłoszono pod koniec października, po tym jak mimo negatywnej opinii Rady Instytutu z funkcji dyrektora została odwołana Magdalena Sroka. Ministerstwo argumentowało zwolnienie naruszeniem przez nią obowiązków. Chodzi o listę wysłane do prezesa Stowarzyszenia Amerykańskich Producentów Filmowych, w którym była mowa m.in. o absurdalnej cenzurze. Zdaniem resortu Soroka naraziła na szwank wizerunek Polski. Ona sama tłumaczyła, że nie podpisała się pod listą osobiście. Nowy dyrektor Radosław Śmigulski pełnił w przeszłości funkcję dyrektora agencji filmowej TVP, potem dyrektora generalnego Syrena Films. Przez kilka lat był związany z Totalizatorem Sportowym, gdzie pracował jako zastępca dyrektora do spraw marketingu. Jeszcze przed wygraniem konkursu tak mówił o tym, co chce zmienić w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Jako główny cel stawiam sobie to, żeby pokazać pełną przejrzystość i pełną transparentność podejmowanych decyzji, tak żeby nawet ktoś, kto jest odrzucony, kto nie uzyska poparcia dla swojego projektu, jeżeli chodzi o fundusze, miał pełną świadomość, dlaczego to nastąpiło. A Radosław Śmigulski wygrał konkurs przewagą jednego głosu. Jego przebiegiem zaniepokojona była część środowiska filmowego. Grupa artystów zarzucała ministerstwu m.in. zbyt szybki tryb procedowania. Biuro Ochrony Rządu przechodzi do historii. Zastąpi je Służba Ochrony Państwa. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy. Głosowanie prawdopodobnie jutro. SOP będzie miała większe uprawnienia niż BOR. Nie będzie ograniczała się do ochrony najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji, ale ma również rozpoznawać i zapobiegać przestępstwom, m.in. przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu czy zamachom. Chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że Służba Ochrony Państwa otrzymuje te uprawnienia, aczkolwiek nie w tak znacznym zakresie jak inne służby policyjne lub służby specjalne. Mówił przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski z PiSu. Uprawnienia, które dostaje Służba Ochrony Państwa, nie podobają się Platformie Obywatelskiej. Poseł Marek Biernacki. Uprawnienia operacyjne posiada ABW, SKW, Policja, Straż Graniczna, CBA, Żandarmeria Wojskowa. Wprowadzimy chaos kompetencyjny, który będzie wpływał na bezpieczeństwo Polaków i będzie wchodził bardzo głęboko w prawa człowieka, obywatela. Poprawki do projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa jeszcze dzisiaj ma zaopiniować Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Jest kolejna data, do kiedy ma zostać wypracowane porozumienie Unii Europejskiej z Wielką Brytanią. Bruksela uznała, że sprawa Brexitu ma zostać załatwiona do końca tygodnia. Jednocześnie podano, że na razie nie można przejść do drugiej fazy negocjacji, czyli rozmów o przyszłych relacjach handlowych Brukseli z Londynem, na czym władzom na Wyspach bardzo zależy. Ostateczna decyzja ma zapaść w przyszłym tygodniu na unijnym szczycie. Informacje napływające z Komisji

sometimes nightly. You know, I think your skin's the perfect color, but it's always your eyes that pull me under. It's so sweet. Bardzo nastrojowo zrobiło się na naszej antenie, ale przerywamy ten nastrój, bo czas na skrót informacyjny. Artur Ewertowski. Trwa zebranie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejsi politycy o 18 zjechali do siedziby partii przy Nowogrodzkiej. Krótko przed 16 do siedziby PiS przybyli premier Beata Szydło i wicepremier Mateusz Morawiecki. To właśnie minister finansów i rozwoju jest przez wielu wskazywany jako ten, który ma objąć ster rządu. Choć politycy PiS dziś podkreślali, że decyzja w sprawie wymiany premiera jeszcze nie zapadła, to wielu ważnych członków partii rządzącej mówiło, że ten scenariusz jest brany pod uwagę i potrzeba przekierowania rządu na zadania gospodarcze. To wskazywałoby na nominację Mateusza Morawieckiego, ale ostateczna decyzja zostanie podjęta w łonie Komitetu Politycznego, czyli ponad 30 najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Po tym spotkaniu ma zebrać się też klub parlamentarny partii rządzącej. Karol Dermoros, Polskie Radio. Senat opowiedział się za ustawą znoszącą górny limit składek na ZUS, ale dopiero od 2019 roku. Przeciwko tym przepisom opowiadali się pracodawcy i pracownicy. Senatorowie poparli też ustawę powołującą Biuro Nadzoru Wewnętrznego, które ma się zajmować nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA, czyli Policji, BOR-owi, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. O odrzucenie ustawy wnioskowała Platforma Obywatelska. Podczas debaty w Senacie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński mówił, że ustawa ma wprowadzić realny nadzór nad służbami. Dokument trafi teraz na biurko prezydenta. Koniec z banerami reklamowymi w Łodzi. Od nowego roku będzie zakaz ich wieszania na płotach, ścianach czy ogrodzeniach. Mają za to grozić kary. Ten rodzaj reklamy, który potocznie nazywany jest jako ścierki na ogrodzeniach, został przez mieszkańców miasta uznany za priorytetowy do usunięcia. Po prostu jest to rzecz, która najbardziej kuje w oczy, najbardziej dysharmonizuje przestrzeń i ona była w konsultacjach społecznych podnoszona jako rzecz, która wymaga koniecznie jak najszybszego uporania się z tym problemem. Tłumaczył Bartosz Poniatowski z Biura Architekta Miasta. I tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19. Noc najchłodniejsza na wschodzie, tam temperatury spadną do minus 1 stopnia, ale im bardziej na zachód, tym będzie cieplej, aż do 5 stopni na zachodzie, no i około 5 stopni na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie duże, okresami opady deszczu na północy, pod wieczór również na zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, czyli Konstans, nadal mamy taką pogodę w kratkę. Jak nie pada, to jest nieprzyjemnie, a jak zacznie padać, to się robi jeszcze gorzej. No i ten śnieg z deszczem, to już jest wtedy masakra. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup komputer Acer Nitro z procesorem Intel Core i5 i grafiką 2 giga za 3699 zł, a dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Zaczęło się. Jedziemy do salonu Volkswagena. W końcu nadszedł najlepszy moment na kupno nowego dostawczego Volkswagena.

A jednak. Kamil mnie zdecydowanie pobił. Wygrał 2 razy olimpiadę. Zdobył tyle tytułów. Brakowało tego turnieju 4 skoczni i w końcu się udało. Ja się cieszę, że mogę być w tej ekipie. To są niesamowite wrażenia i no trudno mi jest cokolwiek teraz nawet powiedzieć. Przyznał wzruszony Małysz po ostatnim konkursie turnieju 4 skoczni. Sama zmiana pokoleń w naszych skokach przebiegła niezwykle harmonijnie. W swoim ostatnim konkursie w karierze Adam Małysz stanął na najniższym stopniu podium w Planicy. W konkursie, który wygrał Kamil Stoch. Na sam koniec to szczęście również dopisało i ja się ogromnie cieszę, że ja na zakończenie mogę przekazać pałeczkę Kamilowi. Mając takich zawodników, jak jest Kamil w Polsce, na pewno nie powstanie jakaś pustka. Kamil Stoch także czuł, że to wyjątkowy moment w jego karierze. Bardzo chciałem, żeby Adam takim mocnym akcentem zakończył to, co tak wiele lat wspaniale robił. Stoch zaczął kolekcjonowanie medali na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme w 2013 roku. Choć występ na skoczni normalnej, gdzie prowadził po pierwszej serii, zakończył się 8. miejscem i łzami. To był mój błąd, tak. Zawaliłem ten skok. Jest mi głupio, źle, jestem tak zły, że zaraz nie wiem. Ale później na dużej skocznik pofrunął po złoto, a do tego drużyna dołożyła brązowy medal. Pierwszy w historii występów Polaków na Mistrzostwach Świata. I z tego brązu z drużyną cieszył się chyba jeszcze bardziej niż z indywidualnego złota. Powiedziałem, że musimy mieć ten medal, że to jest niemożliwe. No, zrobiliśmy wszystko. Każdy naprawdę dał z siebie wszystko i... Jest! Nic jednak nie przebije 2 złotych medali olimpijskich w Soczi. Biało-czerwona na razie jest ta szachownica, którą ma na kasku. To jest symbol naszych lotników. W skokach narciarskich jest mistyczna tajemnica lotu. Niech leci daleko i niech wylotuje! I tak zrobił! I jest złoto! Fortuna 72! I teraz jest fantastyczna sprawa. Złoty medal! Coś, co nie udało się Adamowi Małyszowi, udało się Kamilowi Stochowi. 2 razy na najwyższym stopniu podium na igrzyskach stali wcześniej jedynie Simon Amann i Matti Nykänen. Mało kto już pamięta, że między 1 a 2 konkursem w Soczi Kamil otrzymał niezwykle motywujący prezent, niespodziankę. Skrzynię, w której czekała na niego żona, Ewa. Wyskoczyła przy mnie jak Ewa ze skrzyni i była naprawdę niesamowita niespodzianka. No, pół dnia zbierałem szczękę. Cały czas się czuję, jakby to był sen, jakby to były normalne zawody jakieś, które wygrałem, jakby to był może nawet nie Puchar Świata, tylko jakieś po prostu zawody i nie dociera to dalej do mnie, że to są igrzyska, że wygrałem 2 razy i że moje marzenie, które nawet kiedyś bałem się mówić na głos, stać mnie na coś takiego, że się w końcu spełni się tak szybko, to jest niesamowite. A przecież Kamil Stoch wciąż nie powiedział ostatniego słowa. Igrzyska w Pjongczang, tuż, tuż. To Michał Gąsiorowski, który przybliżył Państwu sylwetkę Kamila Stocha. Gdyby ktoś chciał właśnie na niego zagłosować, proszę napisać sportowiec 9 i wysłać SMS na numer 71-151. Koszt to złoty, 23 brutto. Rozstrzygnięcie na uroczystej gali Polskiego Radia 19 grudnia. Już za kilka minut ekonomia, a do tego czasu no, kobieta o niezwykłym głosie. Królowa muzyki soul, Aretha Franklin. When I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. And while combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Oczywiście trójka za 16 minut i 19. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Beata Płomecka w Brukseli, Marek Wołos, ekonomista w Warszawie i Wiktor Legowicz, też w Warszawie. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Beata, w siedzibie Unii, w pięknej siedzibie Unii, już trochę czuć święta. W Parlamencie Europejskim już stanęła choinka i są życzenia przygotowane. Uwaga, przez austriacką delegację w grupie chadeków, nie tak często spotykane tu w Brukseli, bo to są życzenia po prostu Merry Christmas, czyli życzenia wesołych świąt, a nie Happy Holiday, jak to się zdarza w unijnych instytucjach. Poza tym już kilka dni temu właśnie w Parlamencie Europejskim na zaproszenie jednej z europosłanek, Anny Fotygi, śpiewał polski chór kolędy. To tyle, jeśli chodzi o parlament. W Komisji Europejskiej jeszcze tej atmosfery świątecznej nie czuć. I mówię to zarówno, jeśli chodzi o wystrój budynku i wnętrze, jak i o tematy poruszane, bo dzisiaj z przytupem, czyli pakiet postępowań przeciwko unijnym krajom i pozwy do Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast, jeśli chodzi o Brukselę, no to oczywiście słynny rynek Grand Place jest piękny, udekorowany. Iluminacje świetne. Tak, choinka jest. Iluminacje świetne, ponieważ to jest zawsze obowiązkowy punkt programu wszystkich, którzy przyjeżdżają do Brukseli, więc zachęcać nie trzeba. Rzeczywiście Grand Place, jak każdej zimy, jest ładny. Dobrze. Teraz przegląd europejskiej prasy gospodarczej, Jakub Witkowski. Tematem numer jeden z punktu widzenia tego, co się dzieje w Brukseli i wspólnocie, jest na pewno wczorajsza propozycja dotycząca strefy euro. Komisja Europejska chce Europejskiego Funduszu Walutowego, eurobudżetu oraz ministra finansów strefy euro. Piszą o tym m.in. gazety we Francji, takie jak La Croix. Nawet jeśli przez ostatnich kilka miesięcy strefa euro zyskuje na zdrowiu, niedawne wstrząsy tak się wryły w pamięć, że wizja katastrofy wciąż nawiedza urzędnicze umysły. Stąd chęć Komisji Europejskiej do lepszego przeciwdziałania potencjalnym przyszłym kryzysom, pisze gazeta. Tymczasem hiszpański El País stwierdza bez ogródek. Król jest nagi. Bruksela chce wciąż się ubierać w euro, ale tak by następny kryzys się nie zdarzył. Ale partnerzy północy, Niemcy i Holandia wraz z Austrią i Finlandią wolą utrzymać status quo. Z Europy przenosimy się na chwilę do USA. W Stanach Zjednoczonych zapadł wyrok, który tu, na starym kontynencie, odnotowały nie tylko niemieckie gazety. Szef Volkswagena na USA skazany na 7 lat więzienia, oznajmia tytuł z Deutsche Zeitung. Oczywiście sprawa ma związek z tak zwaną aferą Dieselgate. Oprócz odsiadki w więzieniu menadżer musi też zapłacić karę 400 tysięcy dolarów. O sprawie pisze też cytowany już dzisiaj El País. Kara jest o wiele surowsza niż ta zasądzona w sierpniu emerytowanemu inżynierowi, który uczestniczył w opracowaniu systemu, który pozwolił na oszustwo w trakcie kontroli emisji spalania, zauważa hiszpański dziennik. Tymczasem w Wielkiej Brytanii The Times zauważa problem tzw. firm zombie. Jak podaje gazeta, jest ich na wyspach aż 100 tysięcy i powołuje się na badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Instytucja wskazuje, że takie przedsiębiorstwa hamują brytyjską gospodarkę, bo te pochłaniają kapitał, z którego mogłyby skorzystać firmy dobrze prosperujące. OECD uznaje, że firmą zombie jest ta, która funkcjonuje przynajmniej 10 lat i ma stałe problemy z płynnością finansową. Na początku tego przeglądu mówiliśmy o realnej walucie, jaką jest euro, a teraz? Teraz na koniec będzie o kryptowalucie, jaką jest bitcoin. Prasa europejska rozpisuje się o galopującym kursie tego pieniądza. Pisze o nim m.in. Frankfurter Allgemeine Zeitung. W czwartek rano jednostka waluty cyfrowej Bitcoin była sprzedawana za ponad 14 tysięcy dolarów. Przyczyną skoku cen jest wczesne wprowadzenie kontraktów terminowych na Bitcoiny, czytamy w dzienniku. To pcha cyfrową walutę w stronę tradycyjnego biznesu finansowego i już budzi w branży olbrzymie kontrowersje. Stowarzyszenie Futures Industry Association skrytykowało, że organy nadzoru zgodziły się na to zbyt pochopnie i bez odpowiedniej dyskusji o ewentualnych konsekwencjach. Temat poruszają też czeskie Hospodarskie Nowiny, publikując rozmowę z miliarderem Karelem Janeckiem, który na bitcoinach zarobił miliony, inwestując zaledwie kilkaset dolarów w jednostkę. Janeczek uważa, że popyt na bitcoin będzie wciąż rósł i sam żałuje, że na początku nie miał więcej wolnych środków. Na pytanie, czy uważa, że inwestycja w bitcoin zawsze się opłaci, odpowiedział: wierzę, że to coś, co ma sens. Oczywiście, jeśli pojawią się jakieś katastrofy, wybuchnie wojna, w takiej sytuacji nic ci nie pomoże. Przegląd opracował Jakub Witkowski. A wczoraj, jak wiemy, zaprezentowano reformę strefy euro. I teraz prosimy o szczegóły, Beato. Jakub już troszkę zarysował ten plan. Rzeczywiście Europejski Fundusz Walutowy, osobna linia budżetowa dla Eurolandu, minister finansów strefy euro. Ja bym dodała, że te reformy, i też już wczoraj o tym mówiłam, że te reformy są opisane w taki sposób przez Komisję Europejską, żeby to jej rola była zwiększona, czyli jest raczej postawienie na metodę wspólnotową, ale kosztem tej metody międzyrządowej, bo na przykład przekształcenie tego funduszu ratunkowego dla krajów z problemami w Europejski Fundusz Walutowy, no obecnie ten fundusz ratunkowy, który został utworzony w czasie kryzysu przez państwa Eurolandu, to jednak była metoda międzyrządowa. Europejski Fundusz Walutowy ma być już unijną instytucją. Jeśli chodzi o osobną linię budżetową dla Eurolandu, to nie jest to osobny budżet strefy euro, ale jest to w ramach tego już unijnego, więc nie oddaje Komisja Europejska tego budżetu Eurolandowi. Można się teraz zastanawiać, co to oznacza. Tak. I więc można się zastanawiać, co to będzie oznaczało w przyszłości, bo teoretycznie teraz tak to wygląda, że no nie jest to groźne, to znaczy nie tworzy osobnego budżetu i nie uszczupla tej unijnej kasy dla krajów, których nie ma w strefie euro, a chcą korzystać z hojnego wsparcia z unijnego budżetu. Pytanie, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku Komisja Europejska zaproponuje projekt i unijnego budżetu i pokaże, jak widzi tę osobną linię dla Eurolandu. Na razie unijni urzędnicy mówią, że to mają być niewielkie pieniądze w tej osobnej szufladce dla Eurolandu. Mało tego, żeby troszeczkę rozwiać obawy krajów, które nie mają wspólnej waluty, komisja mówi, że tutaj będą też zachęty dla tych krajów, które decydują się na reformy strukturalne, które będą przybliżały do spełnienia kryteriów wejścia do strefy euro. Więc takie to są zachęty. No a jeśli chodzi o ministra finansów, to też on ma być ministrem finansów strefy euro, ale jednocześnie szefem Eurogrupy i jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Więc widać, że Komisja chce zagarnąć jak największą władzę. Pytanie teraz też, co zrobią z tym państwa członkowskie. Z tego, co wiem, to podejrzliwie troszkę patrzyły kraje, które nie mają wspólnej waluty, choć niektóre zapisy się podobają. Natomiast Francji i Niemcom takie propozycje w takim kształcie, no to na pewno nie będą to zaakceptowane. Teraz oddajmy głos panu Markowi Wołosowi. Marek Wołos. Ja mam wrażenie, że pomimo tego, że się mówi, że to nie jest może bardzo odosobniony i oddzielony właśnie ta cała reforma i tworzenie budżetu innego dla strefy euro, dla pozostałych państw, to zwróćcie uwagę tak naprawdę, że na to, że te narzędzia, które zostały stworzone i też w zasadzie zmiana właśnie na przykład tego stworzenie tego europejskiego mechanizmu dofinansowania właśnie państw w kłopotach, czy też restrukturyzacji, czy zakończenia działalności banków, to one jednak skupiają i centralizują tutaj pewnego rodzaju taką i decyzyjność, i taką rolę, i w zasadzie skupiają najwięcej jednak uwagi na tym, co się dzieje w strefie euro i w państwach tych stref euro. Wydaje mi się, że jednak bardzo mało z tych nowych właśnie narzędzi, z tych nowych mechanizmów mogą otrzymać państwa nie będące w strefie euro, a jeszcze jedna ważna rzecz, państwa w ogóle, które nie przyjmą planu wejścia do strefy euro, obawiam się, że te nowe narzędzia, te nowe polityki i reformy będą tak skonstruowane, że jednak trzeba będzie wyznaczać tą ścieżkę wejścia, to spełniać kryteria konwergencji i oznaczać daty, takie kluczowe daty, które służyłyby właśnie wejściu. Pomimo tego właśnie, co może ogólnie się mówi, to jednak te reformy rozróżniają państwa strefy euro i państwa niebędące w strefie euro. Oczywiście niektóre z tych mechanizmów, jak właśnie europejski mechanizm walutowy, może są stworzone już na bazie tych doświadczeń i ich celowość, ich wyrażanie rzeczywiście będzie miało sens, sprawdzi się lepiej niż to było dotychczas, na przykład przy wdrażaniu europejskiego mechanizmu stabilizującego w Grecji. To będą szybsze mechanizmy i też w sytuacji, kiedy nie będzie kryzysu, one będą wykorzystywane w innym celu, więc moim zdaniem to wygląda naprawdę może dobrze, wygląda pozytywnie, ale też wydaje mi się, że Francja i Niemcy mają tutaj z czego się cieszyć. No właśnie, panie Marku, wygląda rzeczywiście, to jest rozróżnienie na państwa strefy euro i państwa spoza strefy euro, to prawda, ale ja tylko chciałam powiedzieć, że nie jest zamknięte tylko i wyłącznie dla strefy euro, że jednak jest ta furtka otwarta, o co zawsze zabiegały kraje, które nie mają wspólnej waluty. Ja dlatego też podkreślam, że zobaczymy w przyszłym roku, jak to będzie wyglądać. Po pierwsze, jak będzie wyglądał budżet unijny, jak będzie wyglądała szufladka Eurolandu, ile będzie pieniędzy, na co, jakie będą będą kryteria przyznawania tych pieniędzy. Może być rzeczywiście tak, jak pan mówi, że to będzie tak restrykcyjnie, że po prostu państwa spoza Eurolandu, które nie szykują się już teraz do przyjęcia wspólnej waluty, nie będą mogły skorzystać. Pytanie, czy to będą pieniądze darmowe, czy to będzie taka dźwignia znowu, jak to jest w przypadku planu Junckera, czyli nisko oprocentowane kredyty. To wszystko zobaczymy. Znaczy na razie Komisja Europejska, z tego co widzimy, to jest taki sygnał, że jest rzeczywiście podział na strefę euro, kraje spoza wspólnoty, spoza Eurolandu. Nie są zamknięte drzwi. Jest chęć większej władzy przez Komisję Europejską i teraz trzeba czekać na wypełnienie tych zapisów treścią, myślę. Dobrze, i teraz już krótko. Panie Marku, wczoraj w Warszawie Fundacja Schumana przedstawiła raport, kiedy my powinniśmy właśnie przystąpić do strefy euro. Głosy były bardzo zróżnicowane. Tak, to myślę, że w tym momencie i reformę strefy euro i też tego, co może delikatnie rozpoczęto dyskusję w Polsce, to dość ważne. No to już jakiś rzeczywiście czas temu, prawda? Tak, dość ważny raport, gdzie wyznaczono w zasadzie trzy takie ścieżki. Po pierwsze, Polska mogłaby dość szybko wejść do strefy euro i tutaj typowo argumenty merytoryczne, że te trzy kluczowe kryteria spośród czterech wypełniamy, tak? Czyli mamy rzeczywiście stabilność cen na poziomie porównywalnym z Unią, mamy też kryteria fiskalne wypełnione i jeśli chodzi o wysokość stóp procentowych, to również jedyne, co nam brakuje, no to jest ten mechanizm właśnie związany z kursem walutowym, który musiałaby Polska przyjąć. To jest szybkie wejście w tym momencie, to jest decyzja taka bardziej, myślę, że słusznie polityczna i też no, są oczywiście dwa inne scenariusze, między innymi związane z pozostaniem w przedsionku i też kategorycznym zrezygnowaniem z wejścia do strefy euro. I to już wiadomo, Unia wprowadzi przepisy chroniące jej członków przed nieuczciwym handlem. Nad wypracowaniem kompromisu w tej sprawie pracowano aż 4 lata. Taką kością niezgody była zasada niższego cła, Beato. No można powiedzieć w końcu Komisja Europejska od 2013 roku, kiedy zaprezentowała swoją propozycję, apelowała do państw członkowskich, żeby się zgodziły, żeby po prostu lepiej Unię chronić przed nieuczciwym handlem, a to głównie chodzi, powiedzmy, o to, że Unia zmaga się jednak z nieuczciwymi praktykami, przede wszystkim z Chin, które tą swoją produkcję subsydiują, a to powodują, że na unijny rynek trafiają produkty po cenach dumpingowych. Kiedy Komisja Europejska zaprezentowała tę swoją propozycję, odezwały się kraje nastawione prorynkowo. Uważały, że nie można tak to regulować, że jednak rynek powinien się sam regulować. To znane takie tłumaczenie, ale w końcu uznano, że jednak w sytuacjach, w których są stwierdzone nieuczciwe praktyki, Unia musi się bronić. No bo do tej pory właśnie ta zasada niższego cła powodowała, że Unia nie mogła nakładać takich wysokich opłat, jak to robią Stany Zjednoczone, bo sprawdzano, jakie są cła, jaka jest szkoda dla europejskiego przemysłu i wtedy zdecydowano się, znaczy do tej pory tak było, teraz po zgodzie będą obowiązywały inne przepisy, ale jeżeli na przykład Unia stwierdziła, że cła były wysokie, a szkody dla europejskiego przemysłu były niższe, no to te cła były nakładane takie, jakie były te szkody, co powodowało, że na przykład Stany Zjednoczone nakładały cła ponad 200%, no a Unia Europejska wyliczyła sobie margines szkody przy dumpingu i sprowadzaniu zwojów walcowanych, bo nawet sobie to spisałam z Chin, te cła wynosiły zaledwie 19%. Więc teraz to się zmienia. W sytuacjach specyficznych Unia Europejska będzie mogła już nakładać te niższe cła i ta zasada niższego cła zostaje zredukowana. Panie Marku, krótko już. Ten mechanizm trochę był wykorzystywany właśnie, ale tak jak pani Beata powiedziała, może niezbyt efektywnie. Mam nadzieję tylko, że te przepisy, które wejdą teraz, no podobnie jak cały ten europejski mechanizm walutowy, będą szybciej wdrażane w życie i nie będzie to taki długotrwały czasami proces. I na zakończenie, co w naszej kochanej Grecji, Beato? dalej wychodzi z kryzysu? Zadowolenie w strefie euro, że jest porozumienie w sprawie kolejnych działań oszczędnościowych w Grecji, co jej pozwoli otrzymać kolejną transzę pomocy, około 5 miliardów euro. To porozumienie jest z weekendu, teraz Eurogrupa je zaakceptowała i strefa euro czeka, aż Grecja będzie wdrażała wszystkie te uzgodnienia zatwierdzone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Mechanizm Stabilności, czyli ten fundusz ratunkowy dla krajów z problemami finansowymi, ale oczywiście kolejna dyskusja na temat Grecji 22 stycznia i wtedy prawdopodobnie będzie podjęta decyzja o tym, by pieniądze Grecji przekazać. A tak było źle. Grecja ma w tym roku rzeczywiście nadwyżkę budżetową, no ale zwróćmy uwagę na to, że jednak wszystkie kraje strefy euro i całej Unii rozwijają się bardzo dynamicznie. Ten średni wzrost to jest na poziomie 2,5% w Grecji. On jest jednak na szarym ogonie, na szarym końcu, więc z gospodarką Grecji myślę, że nie jest za bardzo statystycznie rewelacyjnie, a to, że ma nadwyżkę, że może deficyt sobie ograniczyła, to wynika z linii pomocowych. Dziękuję. No natomiast ma wysoki cały czas dług publiczny. No to jest ciągle niekończąca się historia, prawda? Tak. No, ale, i trzeba będzie lepiej dyskutować o ewentualnej obniżce już w przyszłym roku. Beata Płomecka, Marek Wołos i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka.